θα λέγαμε. Το περιμένουμε πολύ μεγάλη χαρά, το οποίο πραγματοποιείται σήμερα το πρωί στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, όχι απλά γνώριμος. Θα κάτσω σπίτι, θα αλλάξω σπίτι. Λοιπόν απόψε δεν πρόκειται να βγω. Θα κάτσω σπίτι, θα αλλάξω σπίτι. Κι άμα πεινάσω αυτό θα κάτσω σπίτι.